Ba, bai, azkenean nik uste dut aurtengo ba, laurpen hitza, bueno, do hitzak, ba, poza eta hartasuna dire, izango direla, ez? Azkenean urte borobila egin dugu, bai neskek eta bai mutilena. Baina, bueno, aste buru honetan nesken momentua izan zen, historikoa, oso historikoa, Castioneko ba ligaren ba lehiak eta horretan edo ligaren titulu horretan lehiatzea ba klubentzako historikoa da. Gipuzkoarentzako ere, zergatik hor ere egon zera betiko San Sebastian. Azkenean Gipuzkoako bi talde, bi nesken talde hor egotea Espainiako 8 talde hoietan, ba uste dut, uste dugu ez ziur gaude ba oso garrantzitsua dela, ez? Gipuzkoako gure maila erakusteko. Eta zehazki gure neskena ba gure nesken ba kalitateare eta arrobiaren garrantzia hor lehiak etorretan bueno, erakustea ere ba oso garrantzitsua da, ez? Egia da ere kanpoko bestaleta daudela, baina talde bikaina dugu eta horrela erakutsi dute aurten. Lehengo urtean ba maila galdu genuen Zaragozako lehiaketan. Bartzelona desagertu egin zen, orduan neska berriz orezko mailara bueltatu ziren. Baina beraiek beti irakutsi nahi izan dute ba orezko mailakoak direla, maila dutela. Eta nola egin dute, ez, Juan Pedro? Azkenean ba, Iruñako lehenengo lehiaketa horretan, lehenengo jardunaldi horretan punto bakarrekin ospitaleten aurrean jarrita. Gero Durangon, bigarren postu hori sprinten aurrean ere lortzea. Eta horrekin batera ligako titula iragazteko lehiaketa horretan sartzea, ez, azkenean. Esan behar da eta azpimarratu behar da, lehiaketa horretara Espainiako 8 talderik hoberena joaten direla eta hor egon gara, ez? Eta azkenean taldeare ikusita zenbat eta zenbat Arrobiako neskak ditugu, ez? Irune, Alazne, Ana Gomez, Naia Llorente. Esan duan bezala, jendea, kanpoko jendea dago, baina gazkia ikusita etxeko aurpegiak dira. Eta azkenean oso zaila da hori lortzea, oso zaila da hori lortzea. Egia esan ere, egia esan behar da, bueno, neskak oso ongi dibiri zirela jaketan. Azkenean, arratsale guztian hor egon ziren, 6, 7, 5 postuare ikutu zuten. Baina, bueno, azkenean, errealitatea horrela da. Eta, bueno, bost frogak geritzen zirenean, bueno, besteak askoz, talde askoz zobea dira, askoz indartxoagoak, eta azkenean, zortzigarren postu hori lortu zuten, azkeneko postua, baina zortzigarrena, 55 puntukin. Baina, lehiaketa bukatu zenean, horren astu zen giroa, harrotasuna eta poza zen. Eta azkenean neskak pin hori egin zuten eta beraien burua hor ikustea oso garrantzitsua da bai baientzako, bai gurentzako, bai guretzako ere. Eta zer esango du Juan Pedro, urte borobila. Mutilak lehenengo mailan berriz, neskak 8. postu horrekin. Ezin da zer gehiago eskatu. Ezin dugu zer gehiago eskatu. Horren hasiko dira bakarkako Espainiako lehiaketan, bakoitza bere kategorian, baina klubak maiatza izan da, bere txeko lanak egin ditu, eta oso pozik, Juan Pedro. Zuk badakizu, zein zaila den horregotea, eta zein zaila den horregotea, etxeko aleta horiekin, ez? Azkena filosofia, klubeko filosofia hor segitzu eta apustu egin genuen eta mendo den baitzak.